คลิกไปที่ www.ponpodcast.com เพราะถ้าต้องฟังสิ่งนั้นต้องมีคุณค่าคุณผู้ฟังคะบางครั้งเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตกงานอกหักหรือแม้กระทั่งล้มละลายเนี่ยการได้ออกไปเที่ยวก็อาจจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้นะคะแต่ไปเที่ยวที่ไหนล่ะถึงจะเหมาะถึงจะเยียวยาอารมณ์นั้นๆได้วันนี้ค่ะเรามีเกม5ป่า5อารมณ์แล้วคนที่จะมาตอบคำถามเราก็คือพี่ติ๊กเจษฎาพรจากรายการ Navigator รายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปฟังกันเลยค่ะพี่ติ๊กหลงไหลรักธรรมชาติอันนี้รู้กันหมดแล้วแต่ว่าเราจะมาท้าทายพี่ติ๊กด้วยเกมนี้มีชื่อว่า5ป่า5อารมณ์ปอนจะบอกว่าปอนอารมณ์ไหนแล้วพี่ติ๊กต้องบอกว่าที่ที่ควรจะไปอ่ะคือที่ไหนจะเหมาะกับอารมณ์นั้น ครับ พร้อมไหมคะพี่ติ๊กพร้อมนะคะ พร้อมตลอดเวลาครับมา โอเค5ป่า5อารมณ์ ครับผม อารมณ์แรกได้แก ่ได้แก ่ตกงานค่ะ ตกงานถ้าตกงานเหรอครับคนตกงานเนี่ยก็จะรู้สึกต่อแต่ใช่ไหมครับ ต่อแต่มาก ต่อแต่มากรู้จะทำอะไรดี ค่ะ ฟุ้งซ่าน ค่ะใช่ ผมว่าอย่างนี้ถ้าเกิดฟุ้งซ่านนะครับลองไปเดินป่าระยะทางไกลดู คือเหนื่อยจนฟุ้งไม่ออกเลยว่า ใช่ครับใช่ ค่ะ เราเหมือนจะค่อยๆเห็นสัจธรรมที่แท้จริง ว่าจริงๆแล้วอ่ะ ว่าจริงแล้วเดี๋ยวผมมีข้อสรุปครับ ว่าจริงแล้วไม่ตายหรอกแต่ว่าเดินป่าไปได้ ว่าจริงแล้วว่าไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วกลับมาครับแล้วกลับมาคิดว่ากูจะไปทำไม จนลืมท้อแท้ไปเลย ลืมท้อแท้แล้วก็คิดว่าไอ้โอ้กูเดินไม่ต้องเยอะแล้วกูเดินไปหางานทำดีกว่า โอเคเข้าใจคือเอาเวลาที่เดินไกลๆนั้นน่ะไปเดินหางานไหมป่านี้อาจจะได้งานไปแล้วโอเคอันนั้นคือป่าที่ไหนคะที่ต้องเดิน ผมแนะนำให้ไปที่ยอดเขาโมโกจู ญี่ปุ่นเหรอคะ โมโกจูอยู่ประเทศไทยครับ ตลกจังทำไมชื่อแบบ โมโกจูเป็นภาษาของถ้าผมจำไม่ผิดนั้นน่าจะเป็นแบบภาษาของชาวเขาเนี่ยครับ ก ะเหรี่ยงหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งแปลว่าเหมือนฝนกำลังจะตกครับผมเพราะว่ามันเป็นยอดเขาที่เหมือนสูงแล้วก็เราจะเห็นก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยครับ คือเหมือนฝนกำลังจะตกอยู่ตลอดเวลา ใช่ครับ อยู่จังหวัดอะไร อยู่จังหวัดคืออยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงแม่วงเนี่ยมันเป็นวอแหวนงองูกอไก่กระหลันแล้วก็ที่เนี่ยครับอุทยานแห่งชาตินี้เนี่ยคาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับกำแพงเพชร ค ่ ะ เป็นการเดินป่าระยะไกล ไกลแค่ไหนคะ ไกลมากถ้าเกิดเป็นทริปเนี่ยครับก็ต้องมีประมาณสัก4วัน ไกลจริงคือเราไม่ได้พูดถึง12ชั่วโมงเราพูดถึงวัน เราพูดถึงวันครับเดินแล้วก็ไปแคมป์ตรงจุดนี้แล้วก็เดินต่อแคมป์ต่อไปถึงอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วแต่ละแคมป ์ค่ะ ห่างกันเท่าไหร่คะ แต่ละแคมป์ก็ห่างกันประมาณเหนื่อยจนเดินไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะ คือต้องคลานเข้าไปในแคมป ์ก็เหมือนกับเดินเช้าถึงเย็น ๆ ก็ต้องตั้งแคมป์คือพอแคมป์เนี่ยมันเป็นแคมป์ที่พอเวลาคนเดินป่าเนี่ยมันแบบถึงตรงนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วต้องพักใกล้แหล่งน้ำ ก็จะเป็นที่ให้พักโอเค ก็ 4วันไป ประมาณนั้นครับประมาณนั้นคือเราจะเห็นแบบมันจะได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายครับเรื่องต่างๆอุปสรรคความลำบากโอเคต้นไม้ได้เห็นอยู่แล้วนะครับ การมันสู้กับตัวเอง มันสู้กับตัวเองใช่ครับ เราเหนื่อยแล้วมันต้องสู้กับตัวเอง ใช่ครับมันเลยทำให้เรารู้เราไปถึงเนี้ยครับเฮ้ยเราไปถึงได้มันก็เหมือน กับเราจะหางานไม่ได้ ใช่ครับมันมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นเฮ้ยมันเหมือนกับว่าผมเนี่ยผมผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะแล้วเดินทางมาเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับบางทีแล้วอะไรต่างๆที่มันทำให้เรากระทบกระเทือนต่อจิตใจหรือว่ามันมีอะไรยากนะครับทุกวันของผมเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นความยากของผมเนี่ยมันเลยหายออกไปเส้นความการรู้สึกเสียใจหรือเส้นความ ท้อแท้นะครับมันเลยยิ่งไกลผมออกไปอีก เพราะทุกครั้งพี่ตีก็จะบอกว่าผมไปโมโกจูค่ะไปค่ะกลับมาแล้ว ใช่ครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตผม โอเคค่ะเข้าใจอ่ะดังนั้นโมโกจูอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงสำหรับคนตกงาน สำหรับคนตกงานครับ ค่ะอารมณ์ตก คนตอนนี้โมโกจูมีเดี๋ยวผสมกัน เวลาไปโมโกจูต้องถามว่าตกงานปะคะต่อ ครับ อารมณ์ต่อไปคือขอแต่งงาน ขอแต่งงาน ไปไหนคะ ไปไหนอ่ะครับผมแนะนำนะครับอันนี้สวยครับ ค่ะอ ยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภองาวจังหวัดลำปาง ใช่ครับ ชื่อหล่มภูเขียว หล่มภูเขียวจะซี่เคยไปไหม ไม่เคย เป็นสระน้ำสีมรกต อ๋ออ่ าฮะอยู่ในหุบเขา ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะ ค่ะ ค่ะ สวยมาก แล้วเราลึกไหมคะกว่าจะไปเนี่ยกี่วันคะ ก็ถ้าขับรถไปก็วันเดียวก็ถึงค่ะ ค ่ ะ แต่แนะนำว่าให้ขอแต่งงานในช่วงเช้าเช้าหน่อย เพราะ ประมาณสัก8 โมง 9 โมง ค่ะ เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับธรรมชาติเนี่ยครับเขาเซตตัวมาให้ในช่วงนั้นเนี่ยสวยที่สุดของหล่มภูเขียวสระน้ำสีมรกตไม่มีใบไม้ระเกะระกะน้ำนิ่งใสเคลียร์ในน้ำมีปลาว่ายแล้วก็แสงเนี่ยกำลังดี เซตติ้งมา เซตติ้งดีมากใช่ครับ ค่ะ ผมว่าโรแมนติกมาก ใช่คร ับ ที่หล่มภูเขียวจังหวัดลำปาง ใช่ครับ แล้วสมมติว่า ต้องบอกว่าขอยังไงเธอก็ยอมถ้าเธอไม่ยอมก็ตกน้ำ ตกน้ำสีเขียวไปเลยโอเคเข้าใจค่ะสรุปสำหรับพี่ติ๊กไปมาทั่วประเทศทุกแผนแดนไทยตลมภูเขียวเนี้ยคือโรแมนติกที่สุด สำหรับผมนะครับสำหรับผมคิดว่าโรแมนติกที่สุดแล้วก็น่าจะแปลก ค ่ ะ ครับเป็นสระมรกตที่แบบพอมันเหมือนกับอยู่ในภูเขาครับ ค่ะ เป็นภูเขาแล้วเราเงยขึ้นไปเนี่ยมันเป็นแบบรอบด้านเราเนี่ยมันเป็นภู เขา ใช่ถ้าเหมือนกับไอ้ภูเขาเนี่ยมันยุบลงมาตรงกลางนะครับแล้วก็มีสระน้ำ ค่ะแล้วก็คงจะดีเพราะว่าขนาดปอนก็ไม่เคยได้ยินชื่อปอนมั่นใจว่าหลายๆคนก็ไม่เคยได้ยินชื่อก็คงจะเงียบๆดี ครับเงียบๆครับเงียบๆครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์คนเยอะครับ โอเคค่ะ แล้วก็ช่วงเช้าๆนะครับให้รีบไปครับคนไม่เยอะ โอ้โอ้โอ้จริงค่ะทุกที่จะดีกว่าเมื่อไม่มีคนหนูเข้าใจแบบนั้นค่ะโอเคแต่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะ อารมณ์ต่อไปคืออกหักค่ะ อกหัก อกหักไปไหน ครูปอไปไหนครับ อกหัก เคยอกหักไหมครับครูปอจะบอกไม่เคยนี ่สวยเพิ ่มีจะทำเขาอกหักไหม ไม่มี โอ้โหคือคนอกหักเนี่ยนะครับคนอกหักเนี่ยบางคนเนี่ยชอบทำร้ายตัวเองบางคนคิดสั้นเพราะฉะนั้นอย่า ทำอะไร พวกน ี้อย่า ทำอะไรพวกนี ้ ไปนี่ครับน้ำบ่อผี น้ำบ่อผี อยู่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้ครับเป็นหลุมยุบเป็นหลุมยุบที่ลึกที่สุดผมไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ว่าเอาแค่ในประเทศไทยก็พอครับผมการที่จะเราจะลงไปในหลุมยุบอันนี้ข้างล่างเนี่ยครับเราต้องใช้วิธีการโรยตัว ไม่ใช่กระโดดเนาะ ไม่ใช่กระโดด บางทีอกหักแล้วแบบ ไม่ต้องแทนการกระโดด โอเค คุณโรยตัวไปติดเชือกลงไปด้วย ค่ะ โรยลงไป140 เมตรยันถึงพื้นล่างในช่วงระหว่างทางคุณจะรู้ว่าความหวาดเสียวเป็นยังไงของชีวิตคุณจะรู้ว่าคนที่จะคิดสั้นหรือจะกระโดดลงไปเนี่ยมันจะแบบมีอารมณ์แบบไหน คือทำคิดสั้นให้ยาวขึ้น ใช่ครับ เพราะว่าบางทีคิดสั้นอยากกระโดดอ๋อได้กระโดดได้จากที่สูงสู่ที่ต่ำได้แต่ช้าช้า ช้าช้า ได้ฟิลเดียวกันแต่ไม่ตาย จะไม่ตาย ค่ะ ขึ้นมาใหม่ก็อาจจะเป็นมีชีวิตใหม่คนใหม ่ เหมือนกับเราลงไปสู่มิติแบบว่าข้ามมิติไปแล้วก็ลงไปก็ไตร่ตรองอะไรดูแล้วว่าอ๋อความจริงแล้วเนื้อก็จะมีคนอีกมากมายให้เราเลือกสรร คิดดีไปอีก ชีวิตไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวนะเว้ย เ ราจะมีคนรักของเราพ่อแม่ของเราเขาเลี้ยงเรามาแทบตายแล้วเราจะไปคาดหวังอะไรกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับ ปอนเข้าใจอันนี้เหมือนกับเราเอาตัวออกห่างจากชีวิตที่เป็นอยู ่ แล้วเราจะได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้น ใช่ครับ บางทีเราบางคนอาจจะไปด้วยการแบบนั่งสมาธิไปเลยเข้าไปอีกมิติหนึ่งเลยแต่อันนี้มันเป็นการไปอีกมิติแบบจริงๆอ่ะด ้ วยเนื้อด้วยตัวคือลงไปในหลุมของโลก ใช่ครับ ออกมาจากชีวิตจริงเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยโลก บำบัดด้วยตัวเราเองครับไม่งั้นอาจจะต้องไปหาครูปอนช่วยหน่อยครับครูปอนวิทยาใช่ไหมครับ ใช่แล้วพอตอนขาขึ้นเราก็จะถือว่าเรา ใช่เราพร้อมแล้วที่จะขึ้นมาซึ่งมันกว่าจะขึ้นมาได้นะครับมันก็ลำบากเหมือนกันมันต้องค่อยๆกระดึบค่อยๆไต่ขึ้นมาด้วยเส้นชื่อเหมือนกันมันจะมือลูดขาเหนียวไปแล้วก้าวลูดต่อดึงขึ้นต่อลูดต่อดึงขึ้นต่อแบบนี้ครับ ก็ต้องมีสติด้วย ก็ต้องมีสติด้วยครับแล้วก็เราก็จะกลัวว่าจะตกลงไปไหม คร ับขึ้นมาปุ๊บมันก็เหมือนกับเป็นอีกคนนึงไปเลยครับ พร้อมก็ไม่ได้ตาย ใช่ครับเราอาจจะเห็นคนที่จะมาโรยตัวต่อจากเราก็น่ารักดีว่ะ สู้ๆไปอีกค่ะคือคุ้มมากเลยเกมเนี้ยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมได้รู้จักที่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย ค่ะ อ ่ ะตกงานก็ละขอแต่งงานตกหักทีนี้มันเป็นอะไรที่ไบรท์แบบเปิดโลกแบบไอ้เรียนจบปกติเนี่ยเด็กเรียนจบก็จะบอกว่าไปกับกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวภูเก็ตไปเชียงใหม่ไปอยู่ในตัวเมืองแต่ ผมก็เมืองเหมือนกันครับผมแนะนำครับอันนี้เนี่ยผมจะให้เที่ยวเป็นสเต็ปไปให้ไปเที่ยวหัวลำโพงลำโพงมีไว้ฟังแต่ลำพังต้องอยู่คนเดียวไปเที่ยวหัวลำโพงครับ ทำไมครับ คุณเรียนจบมาเนี่ยคุณเป็นบัณฑิต ค่ะ คุณเหมือนกับพร้อมที่จะออกสู่โลกกว้างไปทำงานสเต็ปต่อไปเนี่ยคือความยากลำบากของการเรียนอีกนะครับแต่ว่าถือว่าคุณเป็นผู้ที่มีความรู ้ นะครับคุณต้องใช้ความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ไปเที่ยวหัวลำโพงจะเห็นอะไร เห็นอะไรคะนอกจาก เห็นในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นเห็นความอิเล็กทริกค่ะเห็นการสัญจรที่มันต้องมีคนไปยืนรอคิวมีคนไปซื้อตั๋ว ชีวิตจริง เห็นชีวิตจริงเห็นโฮมเลส คนไร้บ้าน ใช่นอนกันแล้วก็มันจะแบบคุณจะเห็นแบบสัจธรรมที่แท้จริงนะครับว่าคุณจะเอาวิชาความรู้ของคุณเนี่ยไปช่วยในการพัฒนาประเทศต่อยังไงแล้วคุณจะแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นยังไงคุณอยากให้ประเทศไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นแบบนี้ไห ม แล้วคุณจะยกระดับของคนต่างๆเนี่ยให้เขามีระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไหมสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือหัวลำโพงคุณไปดูหัวลำโพงครับผม พิธีกรบอกว่ามันเป็นแหล่งรวม ช ี วิตทุกรูปแบบตั้งแต่โฮมเลสยังคนที่มีเงินบางทีก็ไปขึ้นแบบเฟิร์สคลาสไปเที่ยวภูเก็ตก็มีดังนั้นคือสำหรับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือว่าอะไรที่พัฒนาได้คุณจะใช้สิ่งที่คุณเรียนมากันช่วยเขาเองนะ ใช่ครับคุณจะเห็นว่าพอเวลาคุณไปถ้าเกิดว่าคุณไปรถโดยสารค ุ ณก็จะมองเห็นอีกแบบนึง ค ุ ณเอารถส่วนตัวไปเองคุณก็จะเห็นว่าแล้วคุณจะไปจอดไหน อ ะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะคือปัญหาพวกเนี้ยมันจะเริ่มค่อยๆเข้ามาทำให้เราแบบรู้จักในการที่จะไป ซึมซับ ใช่ครับมันจะซึมซับ ที่คิดว่าเราน่าจะไปนั่งซึมซับนานจะเท่าไหร่คะสำหรับเด็กจบใหม ่ผมแค่ วันนึงนะคะ สักประมาณแค่ช่วงนึงไม่ถึงวันสักครึ่งวันก็พอผมจะแนะนำต่อว่าจากหัวลำโพงเนี่ยให้ไปต่อ ไปไหน สำหรับคนเรียนจบนะครับ มีสเต็ปต่างๆ จากหัวลำโพงคุณไปหัวลำโพงเสร็จปั๊บคุณก็ไปเที่ยวคลองแสนแสบ ทุกอย่างคือชีวิตจริง ทุกอย่างคือชีวิตจริงคลองแสนแสบคือเส้นทางคมนาคมทางเรือที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเมื่อคุณคิดว่าคุณเรียนจบแล้วคุณอยากจะช่วยในการพัฒนาคลองแสนแสบให้ดีขึ้นได้ยังไง คือพูดง่ายๆอ่ะพี่ติ๊กให้คนจบไหม คนทำงานเนี่ยตอนช่วงเช้าๆหรือตอนช่วงเย็นๆ ต้องไป ต้องใช้ในการสัญจร อืม ใช่ครับ ค่ะ แล้ว คุณเคยชิมน้ำในคลองแสงแสบหรือยังไปชิมซะอย่าง นี้แล้วคุณคิดดูสวัสดิภาพของคนทำงานในการคมนาคมทางเรือนะครับ ค ่ ะ ฮะคุณก็ไปดูแล้วก็ลองดูสัมผัสดูว่าพอเวลาคุณขึ้นเรือไปปุ๊บเรือเขาเป็นยังไงบ้างคุณต้องรีบเร่งขนาดไหน โป๊ะ ใช่ แข็งแรงไหม ความปลอดภัยในชีวิตของคุณเป็นยังไง ค่ะ แล้วก็เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสียของแต่ละบ้านแล้วออกมาเนี่ยผลที่ได้มันจะเป็นแบบนี ้ค ่ ะ ครับแล้วคุณอยากจะให้เป็นต่อไปไหม คือไปไม่ได้ให้ไปเที่ยวแต่ให้ไปพิจารณา ครับค ือไปเที่ยวเนี่ยครับแต่มันจะเห็นอยู่แล้ว เลี่ยงไม่ได้ เลี่ยงไม่ได้ครับ คุณก็จะแบบการที่จะกระโดดขึ้นเรือคุณจะให้สุภาพสตรีขึ้นก่อนไหมหรือคุณจะคอยช่วยเหลือไหมหรือคุณจะจับเรือช่วยเขาอะไรเงี้ยครับ แล้วสเต็ปต่อไป สเต็ปต่อไปเมื่อคุณไปเที่ยวคลองแสนแสบเสร็จแล้วคุณก็ไปช้อปปิ้งที่ตลาดนัดจตุจักร เมื่อวานเพิ่งไปมาเลยค่ะซื้อต้นไม้ทำไมถึงต้องเป็นจตุจักร ก็มันจะมีสื่อรวมหลากหลายอาชีพ ค่ะ ครับผม คนสนใจกระบวนการคิดของพี่ติ๊กนี่ถูกที่ว่าเด็กจบใหม่ควรจะไปเห็นรูปแบบการเป็นอยู่ที่หลากหลาย ที่หลากหลาย ที่จริง ใช่ครับ เพราะว่าเอ็มโพเรียมคงไม่จริงเกสรพาซ่าคงไม่จริง ก็มันเป็นอีกในรูปแบบหนึ่งมันเป็นความเป็นจริงในอีกอย่างนึงนะครับมันจะเป็นห้างสรรพสินค้า ค่ะ นะครับแต่ว่าที่สวนจตุจักรเนี่ยก็เหมือนกับเขาก็มันก็เป็นที่ขายของเหมือนกันแต่ว่าที่ผมแนะนำจตุจักรเพราะว่ามันมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เข้าใจ คร ับ เข้าใจ นอกจากอาชีพแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นสิ่งแวดล้อมอีก เห็นการนั่งอยู่ก็เป็นแบบมีอยู่ร้านหนึ่ง ครับ นั่งอยู่ก็จะมีการจัดเดินแบบ โ ดยแล้วในขณะที่ดูเดินแบบกระเทยเดินพรมแดงกระเทยของเต้นก็จะมีลูกชิ้นลากผ่านแล้วก็จะมีแบบปลาหมึกขายอยู่บางครั้งคือหลากหลายทางชีวภาพนี่หนูเข้าใจพี่ติ๊กมากก็อยากให้ไปเห็นตรงนั้น อยากให้เห็นตรงนั้นครับ ค ่ ะ ใช่ครับ แล้วก ็ผมว่าคือคุณจะเก็ตไอเดียว่าเมื่อคุณเรียนจบมาเนี่ยเป็นบัณฑิตคนหนึ่งซึ่งรับปริญญาเป็นถือว่าเป็นเกียรติบัตรที่สูงของชีวิตนะครับพ่อแม่ปลื้มใจต่อไปคุณจะทำยังไงต่อไป คุณจะคืนสังคมอะไรยังไงได้บ้าง คนที่เรียนจบปริญญาในปีนึงมีเยอะคนเก่งมีเยอะแล้วแต่สังคมต้องการคนดี คนที่ทำเพื่อส่วนตัวด้วย คุณต้องเป็นคนที่เก่งและเป็นคนดีด้วยไม่ใช่คุณเก่งแค่อย่างเดียว ต้องมาคู่กัน ใช่ครับ เลยค่ะเลยค่ะมาท้ายที่สุดค่ะพ ี ่ติ๊กล้มละลาย ครับผม ปิดบัญชี ล้มละลายล้มละลายก็คุณยังมีชีวิตอยู่ได ้ นะครับล้มละลายก็มันก็อยู่กับคนอื่นได้แต่ว่าเราไม่อยู่กับเรา ไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะ ไม่ตายมันชีวิตอยู่ได้ค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นคนที่เริ่มต้นอะไรใหม่ได ้ หรือว่าเราสามารถซัพพอร์ตคนรอบข้างเราได ้ซัพพอร์ตในเชิง เป็นที่ปรึกษา เพราะว่าเราโดน การสอบสวนใช่ครับเรามีประสบการณ์ ค ่ะสำหรับที่ปรึกษาคอยผลักดันคอยอะไรเงี้ยครับ ค ่ ะคืออย่าไปหมดหวังว่าล้มละลายคือต้องเห็นจุดที่ว่าเฮ้ยเรามีประสบการณ์ที่คนอื่นไม่เคยมี เพราะฉะนั้นต้องเห็นในหลายๆมิติ ค่ะ ผมอยากให้คุณไปดำน้ำ ไปดำน้ำ ใช่ครับไปดำน้ำทะเลฝั่งอ่าวไทยเราเนี่ยแหละ ค่ะ ไปที่เกาะโลซิน ชื่อแต่ละที่นี่ดูต่างชาติมาก สระโอลอลิงซอโซสระอีนอหนู ลอลิงซอโซโลซิน โลซินแต่ว่าในทางราชการเนี่ยเขาอ่านว่าโลซินมีไม่เอกด้วย นั่นแหละสิคะเพราะว่าสะกดคือโลซิน โลซินครับผม แต่ว่าออกเสียงโลซินที่จังหวัดอะไรคะพี ่อยู่จังหวัดปัตตานีครับ ปัตตานี เป็นเกาะที่อยู่ห่างจากชายฝั่งไปประมาณสัก80กิโลเมตรมั้งครับเป็นกองหินกลางน้ำที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวมีประภาคารของกองทัพเรือตั้งอยู ่ค่ะ ใช่ครับแต่ใต้น้ำนั้นเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตที่เลอค่ามาก คือ กอปะการังเขากวางที่กว้างไกลสุดสายตาเป็นตารางกิโลเมตรเลยครับ ค่ะ พร้อมกับสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายและไฮไลท์ที่นั่นคือฉลามวาฬกับอีเกิลเลย ์อีเกิลเลย์คืออะไรอ๋อ ก็คือกระเบนนก ตัวปลากระเบน กระเบนนกปากจะคล้ายๆมีแหลมๆคล้ายๆนกครับผม ซึ่งจะเห็นได้ที่นั่น มักจะพบได้ที่นั่นง่าย ก็คืออยากให้ไปดูอีกมิติหนึ่งไปเลย อีกมิติหนึ่งคือแค่ดำน้ำลงไปนะครับแล้วก็เห็นปะการังเขากวางกว้างไกลสุดสายตาเห็นสิ่งมีชีวิตมากมายเห็นปลาบางทีอาจจะเห็นเต่าทะเลอะไรเงี้ยครับซึ่งการดำน้ำเนี่ยมันคือการที่เรามีสมาธิได้เห็นโลกอีกมิติหนึ่งอยู่กับตัวเองในการที่เราดำน้ำไปเนี่ยมันให้แบบกระบวนการทางความคิดต ่ างครับโลกนี้เนี่ยมันกว้างไกลกว่าที่เราเห็นยิ่งนักครับนอกจากบนบกแล้วมันยังมีในทะเลด้วย พี่ต้อง ที่กั้นกรองมาแล้วอ่ะเพราะว่าคือหมดหวังเข้าใจว่าคนที่ล้มละลายต้องหมดหวัง ครับ แล้วพี่ติ๊กคือแบบว่าให้ไปเห็นน่ะว่ามันยังมันมีความหวังอ่ะมันมีสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นอยู่อีกในโลกใบนี ้สรรพสิ่งในโลกใบนี้ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป ค่ะ ครับ ว้าวมากค่ะสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่ยาวมากแต่ฉ่ำมาก สุดท้ายเราตัดทุกอย่างที่เราคุยหมดเอาแต่เกม เอาแต่เกม เอาแต่เกม